أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Küfür kirini Allah'ın kitabından başka çözecek bir şey yok. Sadece o çözer. Başka herhangi bir şey çözmez. Onun dışında neye benzer? İşte buzu boyamaya benzer. Ya da bir pisliğin üzerini bir başka bezle örtmeye benzer. Dışarıdan siz onu değiştirdiğinizi zannedersiniz ama içeride kalır o. Şimdi Allah'ın elçisi kim? Daha önceki derslerde de çok okumuş, anlatmaya çalışmıştık. Bir nebi kelimesi vardır. Nebi, yücelerden haber veren kişi demektir. Bunlar Allah'tan vahiy alanlardır. Bir de Resul vardır. Elçi. Allah'tan alınan bu vahiyleri insanlara ulaştıranlardır. Yani Allah'tan vahiy almak bir iş, onu insanlara ulaştırmak ikinci iş. Allah'ın bütün nebileri aynı zamanda Resul'dür. Onun için mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Son nebidir. Ve de Resul'dür. Ne diyor Allah? Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Başka ne diyor? Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadim min ricalikum وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪يِّينَ. Bu çok önemli. Muhammed, sizin erkeklerinizden birisinin babası değil. Evet, oğulları oldu ama öldü. Araplar için erkek evlada sahip olmak son derece önemli. Ama Allah burada önemli olmadığını bildiriyor. Bütün anlayışları zaten alt üst ediyor. Muhammed sizin erkeklerinizden birisinin babası değil. Nedir? Velakin Resulallah. Allah'ın elçisidir. Elçi ne yapar? Ve ma alel rusuli illel belâh. Elçilere düşen tek şey tebliğ etmektir. Yani elçi olarak gönderilene deniyor ki sen git şuna şunu söyle. Elçinin görevi odur. Allah'ın elçisi ise tebliğ edeceği şey Allah'ın sözüdür. Sizin elçiniz ise tebliğ edeceği şey sizin sözünüzdür. Devletin elçisi ise tebliğ edeceği şey devletin sözüdür. Allah'ın elçisi başka ve hatemen nebiyyin ve peygamberlerin sonuncusu. Peki neden hatemer rusul değil? Neden elçilerin sonuncusu değil de peygamberlerin sonuncusu? Elçilik devam ediyor. Nebilik yok. Artık vahiy alma işi bitti. Ama Allah'tan gelen bu vahiylerin tebliğ işi devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki olanların tebliğ işi devam ediyor. Şimdi biz gidip de herhangi bir yerde Allah'ın bir ayetini anlattığımız zaman peygamberimiz de olsaydı aynı şeyi yapacaktı. Bizim yapamadığımız ama sadece peygamberimizin yapabildiği tek şey var, o vahiy almaktır. Peki vahiy uygulama o konuda da bize örnek olmuştur. Her konuda bize verdiği örnekler var. Bu örneklere göre hareket ederiz. O zaman bakın bu çok önemli. Diyor ki Allahü Teala ister ehli kitaptan olsun ki ehli kitap Yahudi, Hristiyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine göre Mecusiler, Sabiler. Aslında Kur'an-ı Kerim de bunu destekleyen ifadelere sahip. Zaten Kur'an'da olmasa Peygamberimiz o sözü söylemez. Şimdi Sabilerin elinde bir kitap var. Mecusilerin elinde de bir kitap var. Mesela Gatalar var. Okuduğunuz zaman orada bir takım Kur'an'a benzer ifadeler bulabiliyorsunuz. Ama bunlar zamanla yanlış yola girmişler. Bunların yanlış olduklarını siz söylemekle kabul ettiremezsiniz. Zaten sizde o güç olmaz. Ama Allah'ın ayetlerini okuduğunuz zaman bunlarda müthiş sarsıntılar olur. Birçoğunuz kendinizde bunu yaşamışsınızdır. Ayetleri dinlediğiniz zaman sarsıntılar yaşadınız. Sonra üzerinizdeki kirleri attınız. Ve kendinizi hür hissetmeye başladınız. Dünya varmış yahu demeye başladınız. İşte o kirler neler? O kirler şirk kirleri. Şirk kiri. Şimdi burada diyor ki ayet, ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar. Şimdi bu bir kategori. Aslında ehli kitap da müşrik. Yani işte Tevbe suresinin 31. ayeti onların da müşrik olduğunu çok açık bir şekilde bildiriyor. Tabii çok ayet var. Yani işte Allah üçün üçüncüsüdür diyen müşrik olmaz mı? Çok net bir şekilde müşriktirler de. Ama insanlar bir başka bir ayrım yapıyorlar. İşte bunlar elinde kitap olanlar, bunlar da kitap olmayanlar. Mekkeli müşrikler kendilerini bir peygamberin ümmeti saymıyorlar mıydı? İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti. Peki Yahudi ve Hristiyanlar da Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın, Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ın yolundan gittiklerini söylüyorlar. Mekkeliler de İbrahim Aleyhisselam yolundan gittiklerini söylüyorlar. Hepsi de bir peygamberi takip ediyor. Peki Mekkelilerle Hristiyanların farkı ne? Onların elinde İncil var. Fark o. Yahudilerin farkı da onların elinde Tevrat var. Bu kadar. Ama Mekkelilerden de İbrahim Aleyhisselam'a verilen kitap yok. İbrahim Aleyhisselam'a kitap verilmiş miydi? Verildi. Suhuf-i İbrahim'e ve Musa diyor. Musa'nın ve İbrahim'in sahifeleri. Demek ki Musa Aleyhisselam'a verilen gibi İbrahim Aleyhisselam'a da verilmiş. Ama o kitap kalmamış. Mekkelilerin elinde yoktu. Zaten biz de şu anda öyle bir Kur'an'da bu ayet olmasaydı böyle bir şeyin olduğundan haberimiz olmayacaktı. İşte burada Mekkelileri sıkıntıya sokan, Yahudileri ve Hristiyanları sıkıntıya sokan Kur'an ayetleridir. Çünkü tıpkı çamaşır suyunu bazı kirlerin üzerine döktüğünüz zaman nasıl çözüyorsa, ya da o kireç çözücü şeyler var, kimyevi maddeler var, kirecin üzerine döktüğünüz zaman nasıl çözüyorsa, işte küfür kirini de ancak Kur'an çözer. Bu ister ben Müslümanım diyenlerin üzerindeki şirk olsun, ister Yahudilerin üzerindeki olsun, ister diğerlerin üzerinde, ister Hristiyanlarda ya da hangi grupta olursa olsun. Ancak Kur'an'la giderseniz olur. Kur'an'la gitmediğiniz zaman yapacağınız şey, karşı taraf mevcut şirkinin şeklini beğenmemiştir, seninkine girmiştir. Sadece elbise değiştirmiştir, o kadar. İçerisindeki vücut aynı. Vücutta değişen bir şey yok. Ama Kur'an-ı Kerim'le giderseniz o insanın tüm yaşantısını değiştirirsiniz. Şimdi siz Kur'an anlattığınız zaman bunu hep duyarsınız. Ya öyle şeyler anlatıyorsunuz ki bütün bildiklerimiz yok olup gidiyor. Demiyor mu bu? Ya da siz bu şekilde kendinizi böyle bulmadınız mı? İşte o yok olup gitmeler, işte o şey tıpkı kireç çözücünün döküldüğü zamanki şeyin çözülmesi gibi, sizin üzerinize ya da bir başkasının üzerindeki o şirkler çözülüyor. Rahat diyorsunuz. Başkası da rahat diyor da, bir menfaat kaybından korktuğu için o kirlere tekrar yapışıyor. Ama gerçeği anlamış oluyor. Ve cezayı hak ediyor. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitap ve müşriklerden olan, yani ister ehli kitap ister müşrik olsun fark etmez, ki böyle dendiği zaman bütün kafir gruplar işin içerisine giriyor, tüm müşrik gruplar işin içerisine giriyor. Bunların çözülmesi ancak Allah'tan gelen bir elçiyle olur. O elçi ki yetlu suhufen mutahhara, Allah tarafından tertemiz kılınmış sayfalar okur. Şimdi biz insan olarak kendi sözümüzü ne kadar söylersek söyleyelim, karşı taraf için bir şey ifade etmez. Şimdi arada sırada burada tekrarlıyoruz. Yerleşmesi gerekiyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi Allah'tan başka ilahın olmadığını zaten herkes biliyor. Allah'ın var ve bir olduğunu da herkes biliyor. O ilahlık yakıştıranlara bunun yakışmadığını da biliyor. Ama bir sistem kurmuş, o sistemin devam etmesi için öyle olması gerekiyor. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi insanlar kendilerini kandırıyor. Mesela Allah'tan başka ilah edindiği varlıkları, canım ben onu Allah'la bir tutmuyorum diyerek kendini kandırabiliyor. Aslında ilah edinmiş, ilahlaştırmış. Kendini kandırabiliyor. Mesela şimdi Mustafa Bey Aracılık ve Şirk kitabından bir tane getirir misin? Mesela işte arada sırada okuyorum. Şu andaki Papa 16. Benedikt miydi? Benedikus, peki. Onun kitabından arada sırada size okuyorum. Bakın ne diyor. Yani onun kitabından buraya aldıklarımı okuyorum. Yoksa onun ikisi kalın bir şey. Mesela Allah'la ilgili inançlarına bakın ne diyorlar. Allah birdir. Bu sözü Mekkeli müşrikler de söylüyor. Şimdi onları anlamak için bunu okuyorum. Mekkeli müşrikler Allah ikidir demiyor ki. Zerdüşler de Allah ikidir demiyor. Onlar da Allah birdir diyor. Allah birdir. Şuna bakın, dikkat edin. Ondan başka Tanrı yoktur. Papa'nın kitabı. Ondan başka Tanrı yoktur da diyor. Fakat o kendi zihninde kendine göre bir Tanrı tanımı yapıyor. İsa'yı Tanrı yapmış. Orada öyle bir sıkıntıya giriyor ki kendi kendine çelişiyor. O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O'dur. O insanlara yakındır. Her şeyi bilir. Her zaman vardır. Varlığının başı ve sonu yoktur. Bir problem var mı buraya kadar? Her şey varlığını O'na borçludur. Sahip olduğumuz her şey O'ndan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Allah'ın baba olarak, şimdi baba diyorlar Allah'a, bu defa bir savunma yapmaları lazım. Allah'ın baba olarak adlandırılması her şeyin başlangıcı ve aşkın otoride olmasından dolayıdır. Tüm çocuklarının üstüne sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır bu. Allah ne erkektir ne kadın, Allah Allah'tır. Şimdi kendisini bu şekilde inandırmış olan bir kişiyi kendini müşrik sayar mı? Saymaz değil mi? Onun için bakın, yani sizin de karşılaştığınız birçok kimse kendini müvahhid sayıyor. Ya abdest namazda kılıyoruz. Mesela Hristiyanlar manastıra kapanıyorlar. Çocukluktan ta şey evlenmiyorlar. Dünyaya karışmıyorlar. Haram yememeye uğraşıyorlar ama bu inanca da sahip oluyorlar. Peki İsa Aleyhisselam'a ne diyor bunlar? İsa babanın elçisidir diyor. Yanlış mı? Sadece Allah yerine baba kelimesini kullanması yanlış. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Kutsal ruhla meshedildiği Kur'an-ı Kerim'de de var. Öyle değil mi hidayet? Şimdi o kral kelimesi yani ona bir yetki vermiş manasındadır. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Şimdi buraya kadar şey yapıyor. Şimdi kendisi düşünüyor. İsa bu kadar önemli bir kişi. Şimdi orada kendi kafasına göre İsa'ya yeni bir görev veriyor. Diyor ki, şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. İş bozuldu. Avukat niçin bulunur mahkemede? Suçluyu savunacak, hakimin bir yanlış yapmasını engelleyecek. Çünkü hakim bilmez, tanımaz suçluyu. Onun için burada Hristiyanlar Allah'ı şöyle yüksekçe görürler. Ne kadar sıçrasan ulaşamazsın. Araya İsa Aleyhisselam'ı koyarlar. İsa aracılığıyla ancak ulaşacaksın. Şimdi burada kendilerini müşrik saymıyorlar. Ve Hristiyanlıkta da bakın onu da şey yapayım ben size. Diyorlar ki şirk en büyük günahtır. Bakayım. Hristiyanlar şirki reddediyorlar yani. Bakayım yine. Burada var yani, bu kitapta var. Ben o önemli yerlerini buraya almıştım onların da. Bak. Şöyle diyor yine Papa kendi kitabında. Şirk en büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de de öyle değil mi? Birinci buyruk şirki yasaklar. Tevrat'taki birinci buyruğu söylüyor. Allah'tan başka tanrılara inanmak ve tek olandan başka ilahlara saygı göstermek yasaktır. Ne diyeceksiniz? Yanlış mı diyeceksiniz? Putları reddetmek gerekir. Kutsal kitapta şöyle geçer Tevrat'ta. Dinle ey İsrail, Allah'ımız Rab, bir olan Rab'dir. İsa şöyle demiştir. Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et. Şimdi bu Katolik kendisini müşrik sayar mı? Ama ne zaman müşrik sayar? Ne zaman ki ona İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in okursunuz, o zaman sarsılır. Aa, ne oldu der. Yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz. Avukatlık bitti, aracılık bitti. Her şey bitti. Onun için işte Tübingen'de yaptığımız konferansta Pusta kalkıp şunu söylemişti, değil mi? Siz tercümeyi siz yapmıştınız. Her yerde su yanlış olmasın yani, sana onun için bakarak konuşuyorum. İşte 2,5 saatlik bir konuşmada ama o konuşmayı herkes, yani herkes demeyeyim de çoğusunun önünde Almanca Kur'an-ı Kerim vardı. Şu ayet, şu ayet, şu ayet dedik. İşte Mustafa Bey ve ona yardım eden bir hanım kız vardı. Cenab-ı Hak ona da hayırlı muratlarına nail eylesin. Çok güzel tercüme yaptılar. Kalktı dedi ki, İsa kayboldu. İsa, yani İsa'ya görev kalmadı. Şimdi Allah sana şah damarından yakın dedikten sonra İsa'ya görev kalmadı. İlk günah yok oldu çünkü herkes kendinden sorumlu. Kilisenin hiçbir vazifesi kalmadı dedi. Başka ne demişti? Bir şey daha söylemişti. Şimdi siz 2,5 saat sonra şu anda dekan Ozat. Ha, İsa bundan sonra ne yapacaktı? 2,5 saat içerisinde şeyin ana merkezlerinden birisi Katoliklerin, Tübingen. Son derece önemli bir yer. 1500 yıllık bir tarihi varmış, değil mi? Öyle diyorlar galiba. Öyle bir şey duymuştum. Ama çok önemli bir merkez. Siz orada konuşmadan sonra bu insanlar kalkacak ve bunu söyleyecek. Eğer Kur'an ayetleri okunmasaydı bunu söylemelerine ihtimal yoktu. Çünkü şunu da söyledi orada. Aynen şunu söyledi. Dedi ki, biz dedi, demek ki şimdiye kadar başka bir Müslümanlık bir öğrenmişiz. Bizim bildiğimiz Müslümanlık bir başka Müslümanlıkmış. Şimdi burada bambaşka bir Müslümanlık öğrendik dedi. Kur'an'daki Müslümanlık. Bundan sonra demek ki onun üzerinde durmamız lazım. Farkı yok ki. Ha İran, ha şey. Kur'an'dan uzak olduktan sonra. Şimdi insanların Kur'an okuduğunuz zaman sarsılmalarının sebebi o. Şimdi bize söyledikleri en fazla şu söz var. Çok sertsin diyorlar. Tamam. O sertlik bende olsa hiçbirinizin umurunda olmaz. Sertlik o ayetlerde. Ama ayetlere sert diyemedikleri için bize diyorlar. Şimdi ve şunu eskiden çok duyardık da son zamanlarda artık ya bu adam adam olmaz diye kanaat getirirler söylemiyorlar ya da ben duymuyorum. Şirkle ilgili ayetleri bize okuyorsun. Kardeşim o ayetleri okurken ben kendime de okuyorum. Ben rahatsız olmuyorum, sen rahatsız oluyorsan. Bu ayet seni ilgilendiren hükümler taşıyorsa kendini düşün. Düşün, kararını ver. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde söylüyor. İster ehli kitaptan ister müşriklerden olsun. Bütün kafirler kendilerine o beyine gelinceye kadar çözülecek değillerdi. Onların o kirleri devam eder. Dolayısıyla siz Kur'an'ı anlatmadan bütün dünyayı Müslüman ettiğiniz, Müslüman etseniz, hepsi Müslüman olsa, nüfus cüzdanları Müslümanlığı yapsa, 5 vakit namaz kılsalar, o Kur'an, Allah'ın istediği Müslümanlık olmaz o. O eski şeyde kirlerini devam ettirirler. Erkekleri sünnetli olsa. Evet, erkekleri sünnetli olsa, farz da olsa fark etmez. O şirkleriyle beraber dolaşırlar. Ama arınmalarının tek yolu Kur'an. Şimdi az önce eşhedü en la ilahe illallah kısmını söyledik. Bir de eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu var. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Şahitlik nasıl olur? Şimdi ben işte şahidim Muhammed Allah'ın kulu ve elçisi. Ya sen nasıl şahitlik ettin? Allah onu peygamber yaparken orada mıydın? Yok. Peki nasıl şahitlik ediyorsun? Tamam, sana sormuyorum. Ben öbürlerine soruyorum. Sen cevabını biliyorsun. Şimdi bakın, verilecek cevap şu. Müslüman olmak için öyle yapmak lazım. Ya tamam da kardeşim, ben şahidim diyorsun. Yani gözümle görüp elime tutmuş gibi biliyorum diyorsun. Neye dayanarak söylüyorsun? Muhammed Allah'ın peygamberi. Kitaplarda öyle yazıyor. Canım, Hristiyan kitaplarında da İsa Tanrı'dır diye yazıyor. O zaman sen bununla haklıysan o da onun haklı olur. Budist'in kitabında da başka bir şey yazıyor. Senin sorgulaman gerekir, bir araştır bakalım. Ya Muhammed Allah'ın peygamberi değil de seni kandırıyorlarsa ne yapacaksın? Sorgulayacaksın bunu. Eşhedü diyorsun üstelik, ben şahidim diyorsun, şahidim. Şimdi efendim kitaplarda öyle öğrendik. Hocalarımız öyle anlattı. Bu ben biliyorum olur. Bir yerden öğrenmişsin. Ya o bilgi yanlışsa ne olacak? Ama ben şahidim dediğin zaman o bilgi sana ait bilgi olur. İsterse bütün dünya o konuda başka bir şey söylesin, sen başka tarafa gitmezsin. Çünkü kardeşim ben gözümle gördüm ya, biliyorum. Yani isterse bütün dünya aksini söylesin. Ben bu kesin olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın peygamberi olduğunu biliyorum. Eşhedü odur. Falanca kitaba, filanca adama bakarak değil, kendi gözleminle bunu söylemiş olman lazım. E nasıl söyleyeceğim? Peki Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisi. Ne demek Allah'ın elçisi? Allah'ın sözlerini gelip bize ulaştırıyor. O zaman bize ulaştırdığı sözlere bakarız. Bunu bir insan söyleyebilir mi? Bakarız. Hepimiz kendi bilgimize göre. Söyleyemez kanaati hasıl olursa işte o zaman eşhedü deriz. Ancak Allah'ın elçisi olabilir. Başkası olamaz ki. Dikkat ederseniz her Müslümanın ezbere bilmek zorunda olduğu Fatiha suresi vardır. Fatiha suresinin manasını kavradığınız an bunu bir insanın söylemesinin mümkün olmadığını da kavrarsınız. O zaman da rahatlıkla eşhedü diyebilirsiniz. Ama Arapçasını, Kur'an-ı Kerim tamamının Arapçasını bilseniz bir şey kavrayamazsınız. Çünkü muhtevadan haberiniz yok ki. O zaman eşhedü demeye hakkınız olmaz. Kesin bir kanaat olması lazım. Dolayısıyla çocuklarımıza, çevremize mutlaka Fatiha suresinin anlamını çok iyi öğretmemiz lazım. Fatiha Kur'an-ı Kerim'in kısa bir özeti. Bir insan Fatiha'yı iyi kavrarsa kolay kolay yoldan çıkmaz. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَكِّينَ İster ehli kitaptan ister müşriklerden olsun. Kafirler çözülecek değillerdir. Bundaki küfür ve şirk çözülmez. Hatta تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ Onlara o beyine gelinceye kadar. Beyine nedir? رَسُولٌ مِنْ اللّٰهِ Allah tarafından bir elçi. يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرًا O elçinin özelliği o. Tertemiz sayfalar okur. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki يَا اِيُّهَا الرَّسُولِ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilmiş olan neyse onu tebliğ et. İnsanlara onu ulaştır. Neyse. Peki, فَاِلَّمْ تَفَعَلْ Bunu yapmazsan فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ O zaman Allah'ın sana verdiği elçilik görevini yerine getirmiş olmaz. Yani insanlara din tebliği ancak Allah'ın kitabıyla olur. Başka şeyle değil. Başka hiçbir şeyle. Ama bakın, al bu kitabı okuyla değil. Ona da dikkat edelim. Bir kişi geliyor, Allah şöyle diyor diye karşı konuşuyor. Yani o insan kendisi gibi bir insanla konuşuyor. Arada konuşulan söz Allah'ın kelamı. Al bu kitabı okumunun da bazen faydası olabilir ama en etkili olan birebir ilişkidir. Buna zaten siz hayatınızda şahitsiniz. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ O şeyin içerisinde, tebliğ edilen cümlelerin içerisinde çok sağlam hükümler vardır. Öyle sağlam hükümler ki kimsenin karşı çıkması mümkün değil. Allah'ın kitabını yeryüzünde kime tebliğ ederseniz edin. Muhatabınız kim olursa olsun, o Allah'ın yarattığı insan olduğu için bu onun çok hoşuna gidecektir. Tabi tebliğ, manasını tebliğ, lafzını değil, anlamını. Çünkü Allahü Teala ne diyor? Ve ma erselna min rasulin illa bilisani kavmihi liyubeyyine lehum. Gönderdiğimiz her elçiyi kavminin diliyle göndermişizdir ki oraya meseleyi, onlara meseleyi açık açık anlasın. O zaman elçilik görevi yapacaksınız Türkiye'de. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamını anlatacaksınız. Almanya'da yapacaksanız Almanca anlatacaksınız. İngiltere'de yapacaksanız İngilizce anlatacaksınız. Yoksa elçilik yapılmış olmaz. Ama Kur'an'ı anlatacaksınız. Başka şey değil. Onun içerisinde çok sağlam hükümler vardır. Muhataplarınızdan hiçbirisi bu yanlıştır deme şansına sahip değildir. Yani mesela o Tübingen'de yaptığımız toplantıların kayıtları internette yayınlanıyor değil mi? Onları takip edin. Bize her şeyi sordular. Yani biz sorularda sınırlama getirmedik. Akıllarına ne geldiyse sordular. Sorulan her soruya Kur'an'dan cevap verdik. Hiç itiraz oldu mu Mustafa Bey? En küçük bir itiraz olmadı. Yani çünkü bu neye benziyor biliyor musunuz? Susamış insanlara çok değerli, çok güzel bir kaynaktan su sunmaya benziyor. Ona kim itiraz eder? Ama kendi suyuna müşteri kalmaz korkusuyla itiraz edenler çıkar. Biz dükkanı kapatacak mıyız diye korkanlar çıkarlar. Seninki yanlış olduğu için değil, kendi dükkanı kapanacağı için karşı çıkar. O zaman da senin aleyhine propaganda yapmaya başlar. Sadece o şekilde olur, başka olmaz. Bakın onu da Allahü Teala hemen burada söylüyor. Diyor ki, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ şimdi Kur'an-ı Kerim'i okudun, kirler çözüldü, herkes gerçeği anladı. Herkesin Müslüman olması gerekir değil mi? Ama olmuyor. Onu ne yapacağız? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ kendilerine kitap verilmiş olanlar, bölük bölük olma, parça parçalanmadılar, parça parça olmadılar. İlla min ba'di ma ca'etumul beyyine, sadece kendilerine o beyyine geldikten sonra parçalandılar. Zaten o kir çözücü geldiği zaman parça parça yapıyor ya. Ama bir kısmı kir olarak kaldı, gerçeği görmesine rağmen. Yani senin karşına çıktı, seninle mücadele etmeye başladı. Hani dükkanı kapatma korkusu. Başka bir şey değil. Biz bundan sonra malı kime satacağız? Rekabet imkanı kalmıyor, bu defa ne yapıyor? Bu defa kaba kuvvetle karşı koyuyor sana. Senin sözün duyurmasın diye gayret gösteriyor. Kimse aman duymasın. Aman engel olun. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Halbuki kendilerine verilen bir tek emir var. Allah'a kul olun. Bak sen de inanıyorsun, ben de inanıyorum. Başkasına kul olma. Şimdi kardeşim gel bana tabi ol demiyor ki hiç kimse. Ben seni sömüreyim. Bundan sonra benim mallarımı al diyen yok. İşte inandığını söylüyorsun ya, işte buradan okuduk ya. Mekkeliler de öyle diyordu. Putlara niye taptıklarını anlatıyordu. Ya bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Bizim maksadımız Allah. Onlar da aynı şeyi söylüyordu. Aslında şirki kimse kabul etmez. Herkesin tabiatına terstir. Ahirette ne diyecekler şeyler? Müşrikler, Enes Hoca. Vallahi Rabbine ma kunna müşrikin. Allah'a yemin edecekler. Rabbimiz Allah'a yemin olsun, biz müşrik değildik diyecekler. Ama bak bugün de öyle ya, biz müşrik değiliz. Biz demiyoruz ki bu adamlar bize ibadet etsin. Ya ibadet ne demek? İbadet birisinin emrine kayıtsız şartsız uymak demektir. Emrine kayıtsız şartsız uyulacak tek zat Allah-u Teala'dır, başkası değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine niye uyuyoruz? Allah onayladığı için, onaylaması hiç uymayız. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ Kendilerine verilen tek emir şu, İhlaslı olarak Allah'a kul olsunlar. Lehuddin, din sadece onun. Allah'ın dini, falancanın filancanın katkısı olan din değil, katıksız, saf. Hunefa, dost doğru, sağa sola sapmadan. Başka ne emredilmiştir? Ve yukîmus salah, namaz kılmaları emredilmiştir. Kime? Bütün peygamberlere. Bu çok önemli. Namaz, şu bizim kıldığımız namaz bütün peygamberlere emredilendir. Ve yu'tu zekah, ve zekatı vermeleri, o da aynı. Ve zalike dinul kayyime. İşte bu o kayyimenin dinidir. O kayyime ne yukarıda geçiyor? Yani şeye gelin, bu üçüncü ayette fîhâ kütübün kayyimeh diyor ya, onda sağlam hükümler vardır dediği din. İşte o sağlam hükümlerin dinidir bu. Bu işte o Kur'an, o Allah'ın kitabının dinidir bu. Başka dinler değil. Burada bir yer daha mutlaka okumamız lazım ki mesele tam anlaşılsın. Ali İmran suresini açalım. 64. sayfa. Yüz beşinci ayet. Allah-u Teala bize emir veriyor. Hani şimdi diyorlar ki efendim bu ayetler müşrikler için, bize niye okuyorsunuz? Ey kardeşim işte buyurun, yani sen o kendini o ayete muhatap görüyorsan kendini düşün artık. Yani müşrikler içinse demek ki senin safın orada. Kusura bakma. O zaman saf değiştir kardeşim. Ben Müslümanım demek ki adam Müslüman olmaz ki. Önemli olan Allah'ın sana Müslüman demesidir, değil mi? Burada diyor ki Allah-u Teala وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Fırka fırka, grup grup olanlar gibi olmayın. وَاَخْتَلَفُوا işte birbirleriyle, birbirine muhalif olan, zıt olan kişiler gibi olmayın. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Onlara o açık ayetler geldikten sonra, işte Yahudiler, Hristiyanlar kendilerine açık ayetler geldikten sonra, o bir tarafa çekti, o bir tarafa çekti. Tamamen kıskandıklarından, yani artık bizim dükkanda mal satılmayacak diye korktuklarını. وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Onların payına düşen acıklı bir azaptır. Bakın burası için okudum esasen. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ O gün bazı yüzler kararacak, aydınlanacak, bazı yüzler de kararacak. Hangi gün? Kıyamet günü. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُمْ Yüzleri kararacak olanlar اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Onlara denecek ki siz mümin olduktan sonra kafir mi oldunuz? Gerçeği kavradınız, anladınız, bu doğru söylüyor bu adam dediniz. Ondan sonra menfaatinize ters düştü, öbür tarafa geçtiniz. Yani önce sizdeki o şirk şeyi çözüldü. Müslüman oldunuz, içten çok doğru dediniz, ondan sonra baktınız ki dükkana müşteri gelmeyecek, hemen öbür tarafa kaçtınız. Dükkan değiştirmeyi düşünmediniz, iş değiştirmeyi düşünmediniz, Bakın hep böyle denecek. Bu çok önemli. فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Bunlar cehennemlik olanlar, yüzleri kara olanlara şöyle denecek. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ Yani gerçekleri öğrendikten sonra küfre mi saptınız? İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Yoksa Cenab-ı Hakk'a karşı hiç kimse öyle tutup da haberi olmadan cehenneme atacak değil ki. Yüzleri kararanların hepsi bu. İnandıktan sonra kafir, gerçeği öğrendikten sonra. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O zaman şu madem kafirlik, kafirlik de gerçeği görmezlikten gelmektir. Gördünüz ama görmezlikten geldiniz öyle mi? O zaman azabı tadın bakalım. Hak ettiğiniz azabı tadın denecektir. Peki şimdi ara verelim. İkinci bölümde soru cevap devam edersin.